Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 27 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eat. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp bees and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves a free, free, free, free, fresh, oh, and in her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. She's so cold. Oh, hey, it's California. Oh, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She loves the free, refreshed wind in her head. Life without care. She got no dough, and it's all okay. It's California, for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a Brawa, brawa i oklaski. My także dziękujemy. Brawa i oklaski dla tych, którzy już na nogach. Może w drodze do pracy, albo nawet już w robocie. No, przyznam szczerze, nie myślałem, że aż tak szybko to powiem, ale rzeczywiście błyskawicznie minęło święta i po świętach. Środa, 27 grudnia przed nami. Słońce obudzi się, no jest szansa na pogodne niebo. Obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15.30. No, dzień dłuższy, no niewiele, ale jednak dłuższy od najkrótszego w roku. Potrwa niecałe 8 godzin. Imieniny Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Uważajmy w Górach Świętokrzyskich, w Małopolsce i na Górnym Śląsku, bo tam ranek mglisty. W dzień ma być pogodnie i słonecznie, ale w Karpatach możliwe słabe opady, w Bieszczadach deszczu, w Tatrach śniegu. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich porywisty do 80, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-7 w centrum, najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, choć tam 9 stopni, choć niewykluczone, że na krańcach południowych lokalnie w zasięgu oddziaływania wiatru halnego może być nawet około 11 stopni. Tak czy inaczej, słońca bez końca wszystkim świętującym i solenizantom, i jubilatom. No a przecież to okres świąteczny, więc chyba wszyscy świętujemy. Stanisława Celińska, 5 po 5. Zima wokół i szarość,

życie bez pieniędzy. W każdego łosia, co ma żonę klępę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, niebo i piekło, mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko wierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. 13 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Ostatni, trzeci temat z dzisiejszych gazet, no taki, że nie do uwierzenia, ale podejrzewam, że powinniśmy w te doniesienia uwierzyć. No po kolei, spokojnie. Najpierw Puls Biznesu i informacje o najdynamiczniejszych średnich i małych firmach, bowiem ta klasyfikacja Pulsu Biznesu 18 już edycji rankingu Gazele Biznesu prezentowana jest na łamach tej gazety, a Gazele Biznesu to małe i średnie firmy charakteryzujące się niezwykle szybkim rozwojem. Pomysł na nazwanie ich gazelami wziął się stąd, że są szybkie, ale delikatne i podatne na wszelkie zmiany w otoczeniu. Od 2000 roku za miarę szybkości ich rozwoju przyjmowane osiągnięcia przez nie przyrost obrotów w ciągu 3 lat wyrażony w procentach. No właśnie te czynniki decydują o miejscu zajmowanym przez firmę w rankingu Pulsu Biznesu. Polecamy najwyższy czas na innowacyjność. Tak tytułuje swój tekst ta gazeta. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że mało istotne leki w białych opakowaniach, stosowne w chorobach przewlekłych w niebieskich, a groźne dla zdrowia w czerwonych albo w barwach tęczowych. Tak może być już niebawem. Zmiany zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Po tragicznej sytuacji w Międzychodziu, gdzie miesięczne dziecko zamiast kropli do nosa dostało lek na jaskrę, zareagowali farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Blisko 1000 z nich podpisało się pod petycją do Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić przepisy pozwalające na odróżnienie opakowań leków już na pierwszy rzut oka. Farmaceuci muszą bardzo uważać, co wydają chorym. To oczywiście oczywiste, ale pomyłki rzeczywiście się zdarzają. Aptekarz jest tylko człowiekiem. Są producenci, którzy kilkanaście swoich różnych leków na zupełnie różne choroby sprzedają w bliźniaczych opakowaniach, zaznacza wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Przedstawiciele producentów leków nieoficjalnie mówią, że pomysł im się nie podobał. Ujednolicona kolorystyka opakowań pozwala na lepsze kojarzenie danych firm przez pacjentów. pacjentów. Wybierają oni też chętniej leki w biało-niebieskich barwach, stąd właśnie ta kolorystyka dominuje w aptekach. No ale białe, niebieskie, czerwone, resort zdrowia zapowiada zmiany w opakowaniach leków, co będą oznaczać poszczególne kolory i czy ten pomysł wejdzie w życie w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Na razie jeszcze jako zapowiedź. No i jeszcze jedna, myślę, ważna zapowiedź. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita z dobrze poinformowanych źródeł, w grę wchodzi show w czerwcu. Także brytyjskie media donoszą, że zespół The Rolling Stones wystąpi w Anglii, także na kontynentalnych stadionach. Jednocześnie Mick Jagger przepraszał brytyjskich fanów za to, że nie znalazła się okazja, by zagrać pod szyldem tegorocznego Northalter Tour. Najstarszy zespół rockowy świata zapowiada, że przyjedzie do nas w przyszłym roku. Stonesi zagrają w Polsce w 2018. No, no, to byłoby być może, jeśli to rzeczywiście sprawdzone informacji, byłaby fantastyczna informacja i gratka dla, no, kto nie jest fanem, dla fanów, dla wszystkich nas Stonesów. Zapowiedzi oczywiście z dzisiejszej prasy, tylko tak w trzech punktach. Więcej w porannej audycji po godzinie 6:00, więcej także zapowiedzi w naszym rozkładzie jazdy muzycznym. Coś mi się wydaje, że tam także na ten właśnie temat już po części zapowiadany przed świętami, ale także ujawniony dziś w mediach na podstawie dobrze sprawdzonych źródeł. Oby, oby. 16 minut po godzinie 5:00. Za chwilkę kalendarium także to muzyczne, a wcześniej z zapowiedzi koncertowych, no to już chyba wszyscy wiemy. Mocno trzymamy kciuki.

strony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja sama w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pula pół. Fragment Kwiatów Polskich Juliana Tovima, który tak wspaniale wyśpiewała Ewa Demarczyk do muzyki Zygmunta Koniecznego. To na rozgrzewkę dzisiejszego, no, jakby nie było muzycznego kalendarza, ale ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii już teraz. Przypominamy sobie te niektóre z 27 grudnia. To najważniejsze oczywiście z historii Polski. 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przypomnijmy, zakończonego podpisaniem rozejmu polsko-niemieckiego 16 lutego 1919 roku. W 1936 zmarł Leon Wyczółkowski, malarz, grafik uznany za jednego z najwybitniejszych artystów polskich przełomu XIX i XX wieku. Impresjonista, kolorysta. W 1979 roku w Oberstdorfie odbył się pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rok 1970. 22 lata temu Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobył biegun południowy. Wcześniej, przypomnijmy, 23 maja tegoż 1995 wraz z Wojciechem Moskalem zdobył biegun północny. 14 lat temu zmarł Enric Bernat, hiszpański cukiernik, który w 1958 roku wprowadził na rynek lizak kulkę na patyku, do którego to opakowanie zaprojektował sam Salvador Dali. 10 lat temu zmarł Jerzy Kawalerowicz, wybitny reżyser i scenarzysta, twórca 17 filmów fabularnych. Pamiętamy o urodzonych i w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Michaela Mike'a Pindera, współzałożyciela i klawiszowca zespołu The Moody Blues. Wszystkiego dobrego. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Tak, tak, o tych porannych mgłach pan synoptyk za chwilkę w prognozie pogody, a w uzupełnieniu wspominamy Michaela Pindera, współzałożyciela i klawiszowca zespołu Moody Blues w 76. rocznicę urodzin artysty. I tak nienachalnie też przypominamy o głosowaniu na top wszechczasów, a to już ostatnia prosta, zostało właściwie w godzinach można by liczyć, ile do końca głosowania, do piątku, do południa. Polecamy i zapraszamy. No, a zresztą ciąg dalszy, powiedzmy, że nagrań z propozycji do topu wszechczasów za chwilę. Teraz już po 5.30, czas na prognozę pogody. Poniedziałkową, chciałem się wyrwać, poniedziałkową prognozę pogody. Dobrze, dobrze. Środowa, ten tydzień zaczynamy od środy. Polska w zasięgu niżu z nadmorza północnego. Z południa napływa dość ciepłe powietrze polarne, morskie. Niech będzie, że i z południa, i dość ciepłe, i polarne, i morskie. Pan synoptyk w dobrym humorze, także po świętach. Ranek mglisty, uważajmy głównie w Górach Świętokrzyskich, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Tam rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień w większości regionów ma być pogodnie i słonecznie, w większości, bo w Karpatach możliwe słabe opady, w Bieszczadach deszczu, a w Tatrach śniegu. Wiatr południowy i południowo-wschodni, rano jeszcze słaby, później umiarkowany i dość silny, a w rejonach podgórskich w porywach do 80, wysoko w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Jest wartość temperatury z gwiazdką, co nie oznacza, że przymrozki. No, z samego rana tak, ale w dzień ma być od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-7 w centrum, z gwiazdką najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do 9. A ta gwiazdka to mówi nam o tym, że na krańcach południowych lokalnie w zasięgu oddziaływania wiatru halnego może być nawet do około 11 stopni. Ciepło, ale bardzo wiecznie. Coś za coś. Someday you'll pay the price, I know.

Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are high lights. No money in a jacket, tight jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Dire Straits w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że 65 lat kończy David Knopfler, przypomnijmy, wraz ze swym starszym bratem Markiem, współzałożyciel zespołu Dire Straits. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 17 minut szósta z kącika mądrości ludowych i nie tylko, także z tych naszych podpowiedzi kulinarnych, pan Tomek parzący kawę. No coś tak jak podglądam, to się ociąga, ale pewnie taryfa ulgowa po świętach, choć mała czarna pewnie w podwojnej dawce. A pani Justyna niezawodnie, jeśli chodzi o śniadanie poświąteczne, to tak leciusieńko, chleb leciusieńko posmarowany masłem i już do pracowitej rzeczywistości. Przynajmniej na chwilę, dziś, jutro, pojutrze i znowu wolne. To od pani Justyny takie oto mobilizacyjne sygnały korespondencyjne. Mądrości ludowe podsyła pani Ania z Gliwic wraz z życzeniami urodzinowymi. To już za chwilkę muzycznie do tych życzeń przejdziemy, ale wcześniej ta mądrość na dziś mówi: jak Jan Apostoł ośnieżony, święty Józef już zielony. Przypominamy, święty Józef 19 marca. Narodzenie pokazuje, jaki styczeń, luty po nich następuje. Takie to przysłowia związane i z Bożym Narodzeniem, i z Wielkanocą. Pani Ania z Gliwic trzyma rękę na pulsie właśnie tegoż kalendarza mądrości ludowych. A życzenia? A życzenia kierujemy do Artura Andrusa. Poeta, autor tekstów, piosenek, artysta kabaretowy, konferencjer i redakcyjny kolega do niedawna. Kończy 46 lat. Arturze, wszystkiego dobrego. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lulajże Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu Masz takie pokrętełko do podbicia pasu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka, i fortepian, i jakieś bębenki. Daj nam tylko what a wonderful świat. Dorota Miśkiewicz i dzisiejszy jubilat Artur Andrus z najlepszymi życzeniami. Ta dzisiejsze kalendarium muzyczne zamykamy, otworzymy jutro o zwykłej porze także w budziku, a przypominam, że przecież jeszcze urywki z kalendarza. To za godzinę w porannej audycji zapraszamy do trójki. Serdecznie zapraszamy. Przed nami znowu ugryzłem w język. Jaki poniedziałek. Wróć. Nie strasz. Środa, 27 grudnia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. Dzień co prawda dłuższy od najkrótszego, ledwie o 2 minuty, ale i tak jeden z najkrótszych w roku, potrwa niecałe 8 godzin. Dziś Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 13:06 czas na kącik też i świątecznej muzyki country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa Furmana to zespół z Bielska-Białej. W grupie nastąpiły zmiany osobowe, liczne dosyć, ale nadal istnieje ku zadowoleniu wielu fanów. Pod kierunkiem Rafała Gądka, który gra na gitarze, gitarze dobro i banjo pięciostrunowym, oraz jego żony Dominiki Jurczuk-Gądek, która śpiewa i także gra na skrzypcach. I w wykonaniu grupy Furmana posłuchamy kolędy Lulajże Jezuniu, polska kolęda, ale bluegrassowy charakter. Płaczu u